فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, asil Müslümanlar. Geçen ders üzerinde durduğumuz mevzuyu bugün biraz daha genişleteceğiz ve Kur'an-ı Mübin'in servet ve sermaye üzerine nasıl nazar ettiğini ve müminlerin bunlarla nasıl mükellef tutulduğunu göreceğiz. Efendiler, temelde bir mümin tereddütsüz iman edecektir ki Kur'an-ı Mübin'in bu husustaki en açık ifadesi şu ayet-i kerime ile tebeyyün ediyor. Zuhruf Sure-i Şerifesinde Cenab-ı Hak açıkça haber veriyor. نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Dünya denilen, dünya hayatı denilen, şu yaşadığımız hayat, dünya hayatı, Kur'an-ı Kerim buna el-hayatü dünya diyor. Dünya hayatı. Dünya hayatında canlıların, sadece insan değil, en aşağıda, en aşağıdan en yukarıya kadar canlı mahlukatın maişetini tayin eden, takdir eden, taksim eden Hazreti Allah'tır diyor Kur'an-ı Kerim. Şu imanı perçinliyor. Biz taksim ettik diyor Cenab-ı Hak. Nahnu kasemna, biz takdim ettik, biz tayin ettik. Daha yeryüzünde hayat yokken hayatın kanunlarını ortaya biz koyduk. Yeryüzüne gelecek olan canlıların canını ve onlara taalluk eden maişetleri, rızıkları, yiyecek ve içecek maddeleri, daha canlı mahlukat yokken onları planlayan, ayarlayan, takdiri taksim eden yalnız ve yalnız Hazreti Allah'tır diyor Kur'an-ı Mübin. Bütün müminleri bu imana davet ediyor. Böyle inanmaya davet ediyor. Böyle inanmaya davet ediyor. Takdiri ilahiyle bizim rızkımız devam ediyor. Onun tayiniyle, taksimiyle bize kadar ulaşıyor. Başkasının bu hususta hiçbir müdahalesi yok. Peki hocam, toprak neyin nesidir? Toprak, insan rızkının meydana gelmesi için bir vasıtadır, sebeptir kardeşim. Yaratıcı değildir ki toprak. Güneş nedir? Güneş de bir sebeptir. İnsanların rızkının meydana gelmesi için hava, su, toprak, güneş ve daha bir sürü kimyevi ve fiziki maddeler hepsi birden birer sebeptir, birer vasattır, birer vasıtadır. Esas itibariyle insanların ve cümle canlı mahlukatın rızkını yiyecek ve içeceğini takdir eden, taksim eden, tayin eden, bizzat gönderen Hazreti Allah'tan başkası değildir. Mümin böyle iman edecek. Zenginin elindeki servet sermaye yine Allah'ın taksimatıyla, alimlerin ilimleri, görüşleri, fikirleri yine Allah'ın taksimatıyla, denizlerin, karaların, havaların, hülasa bütün mahlukatın tertibi, nizam ve intizam altına alınışı Allah'ın iradesiyle olmuştur. Onun iradesinden başka bir tecelli mümkün değildir. Mümin böyle iman edecek. Böyle inanmak insanı tembelliğe sürükler mi? Haşa! Bazı Avrupa kaynaklı haberler Avrupa'da İslam'ı kötülemek için yazılmış bir takım kitaplar, ortaya çıkmış bir takım filozoflar, İslam'ı kötülemek için çeşit çeşit bahaneler, çeşit çeşit iftiralar uydurmuşlardır. Onlardan birisi de, efendim Müslümanlar kader diye, kaza kader diye bir şeye inanıyorlar. İşte yaratan Allah, yaşatan Allah, göklerden yağmuru indiren Allah, toprakta canlılık meydana getiren Allah, böyle inandıkları için tembel kalmışlardır, aciz olmuşlardır. Müslümanların inançları, Müslümanların Kur'an'ı, Müslümanların imanı, Müslümanları geri bırakmıştır. Onları fakir düşürmüştür, yoksul düşürmüştür diye hızlı bir şekilde iftira dolu bir takım bahaneler uydurarak dini İslam'ı insanlık nazarında kötülemeye kalkışmışlardı. Tabii bu tutarlı bir iddia değil. Onlar hakikati bildikleri halde, işin aslını bildikleri halde bunları kasıtlı olarak ortaya koymuşlar ve İslam tarihini sanki hiç kimse görmemiş, okumamış gibi bir kalemde silmeye kalkışmışlardı. Efendiler, İslam dini bu inancıyla bizim rızkımızı Allah-u Teala taksim etmiştir. Canlı bütün mahlukatın erzakını, ne yiyecekse onu, ne içecekse onu, ne kadar hava teneffüs edecekse onu, bizzat planlayanın Allah olduğuna, tayin edenin, taksim edenin Allah olduğuna inanmak bir Müslümanı hiç imkan var mı? Geri koyar mı? Bu inanç, bu iman, bu itikat Müslümanı geri kor mu? İlmi araştırmalar, bakınız bu iftirayı savunan, efendim Müslümanlar kaderci, efendim Müslümanlar fanatik, efendim Müslümanlar dogmatik, efendim Müslümanlar çalışmaz, efendim Müslümanlar tembel. Bunlar İslami kaynaklara, şu Hazreti Kur'an'a iftira. Kasıtlı, maksatlı çıkarılmış. Şimdi bunları çürüteceğim. Kur'an-ı Mübin asla ve kat'a Müslümana fakirliği, tembelliği, yoksulluğu, zilleti, meskeneti, dilenciliği, pintiliği, pisliği, ona buna el açmayı katiyen ve katibeten emretmemiştir. Kim söylüyor? Öyle şey olur mu? Açıyorsunuz kitaplarımızı, amenna, rızkımızı tayin ve taksim eden Allah'tır ama sen de ey Müslüman, rızkını arayacaksın. Rızkın taksimi, tayini, takdiri Allah'a ait, senin de araman vacip. Rızkını araman vacip. Rızkını araman farz. Bir farz yükleniyor. Onun için kitaplarımızda şöyle bir kayıt vardı. Rızık mevzuunda iman esası itibariyle. Bir Müslüman Beytullah'a gitse, Kâbetullah malum, Mescid-i Haram'ın ortasında siyah örtüyle bezenmiş mukaddes Kâbetullah, o Kâbe'nin kapısı kitaplarımızda mültezem diye geçiyor. Mültezem. Mültezem demek Kâbe'nin kapısı. O Kâbetullah'ın kapısına dayansa, ellerini Kâbe'nin kapısındaki halkalara taksa da veya orada oturup dursa, ya Rabbi rızkımı gönder de yiyeyim, ya Rabbi karnımı doyur, rızkımı gönder, rızkımı gönder diye, o Kâbe'nin eşiğinde beklese, beklese, çalışmasa, aramaya gitmese, koşmasa, düşmese, sebeplere yapışmasa, o Kâbe'nin kapısında bekleyip dursa, rızkım gelsin de yiyeyim dese, gönder de yiyeyim dese ve bu inanç ile, bu itikat ile orada ruhunu teslim edip ölürse, bu adam beynine kurşun sıkıp ölmüş gibi intihar etmiş hükmündedir. İmanını kaybeder bu adam. Esbaba tevessül, rızkını aramak gayreti bir farizadır. Bu farzı terk ettiği için, kavanini ilahiyeye sarılmadığı için, ya Rabbi gönder de yiyeyim, ya Rabbi rızkımı gönder karnımı doyur diye, Beytullah'ın kapısında öyle bekleye bekleye açlıktan ölse, bu adam cehennem odunu olur. Böyle şey olur mu? İslam çalışmayı emrediyor. Çalışacaksın. Müslümanın kaza ve kadere inanması, tembel olmasını gerektirmez ki, kim söylüyor? Efendiler, insan rızkını ticaret yoluyla, iktisat yoluyla, ziraat yoluyla evinden çıkıp da bir başka memlekete gittiği zaman, sen şimdi Müslüman bir tüccarsın, rızkını arıyorsun, alışveriş yapıyorsun, sipariş yapıyorsun, gidip bir başka memleketten mal alıyorsun, getirip satıyorsun. Ticaret, mal mübadelesi. Müslüman haramlarda, günahlarda, isyanlarda rızık aramaz zaten. Müslüman rızkını helaldan arayan, temiz olanları toplayan, meşruiyet dairesinde kalan, Allah'ın rızasıyla beraber rızık arayan insandır. Haramlara, günahlara, kara borsalara, faizlere, rezaletlere Müslümanın tahammülü yok. Müslüman haramdan rızık aramaz. Haramlara, helallara dikkat etmeden rızık toplayanlar Yahudilerdir. Müslüman böyle şey yapamaz. Her zaman söylüyorum, faizcilik, kara borsacılık, efendim daha başka gayrimeşru ticaret ve kazanç yolları Kitabullah'ta reddedilmiştir. Hazreti Habibullah aleyhissalatü vesselam dehşetle ferman ediyor, biliyorsunuz. Defalarca söyledim ama yine söylemek lazım. Faizcilik kardeşim, durmadan reklam edilen, reklam, şu kadar faiz veriyor, şu kadar faiz. Yahu Allah'tan korkmuyorlar, milleti durmadan faiz ile teşvik ediyorlar. Milleti durmadan faizciliğe teşvik ediyorlar. Hususi bankalar, hususi firmalar, hususi tüccarlar, hususi can kesiciler, hususi tefeciler, hususi murabahacılar, hususi stokçular, hususi istifçiler, milleti durmadan faizciliğe teşvik ediyorlar. Ama Resulullah ne yapıyor? Er-riba selasün ve seb'ûne bâben eyseruha en yenkihâ racul ümmehû. Sadaka Resulullah. Efendiler, ey Müslüman müminler, ey Müslüman tacirler, esnaflar, faizciliğin o kadar çeşidi var ki 73 çeşit faizcilik var diyor. 73 çeşit faizcilik var. Faizciliğin en hafifinin, en basitinin, faizciliğin en hafifinin Allah katındaki vebali ve günahı faizcilik, faiz alan, faiz veren en basit şekliyle böyle bir kuruş olsa, bir kuruş olsa faizciliğin Allah katındaki günahı, vebali, haramiyeti en yenkihâ racülü ümmehu Beytullah'ın önünde bir Müslümanın anasıyla zina etmesi gibidir diyor Resulullah. Yahu bu kadar günahtır be kardeşim. Yahudi olamazsın yahu. Sen temiz bir kazancı takip edeceksin. Faiz yolundan elde edilmiş bütün sermaye zina yolundan birikmiş para gibidir yahu. Müslüman haramda rızık aramaz. Müslüman haramda şifa aramaz. Müslüman batılın peşinde koşmaz. Müslüman helalın, meşrunun Allah katında razı olduğu şeyin peşinde koşar. Efendiler, Habibi Zişanımız çok kötü olan, haram olan şeyler hakkında kısa konuşuyor. Çok kısa konuşuyor. Ne diyor? El muhtekiru mel'unun. stokçular, istifçiler, insanların muhtaç olduğu ticaret mallarını, yiyecek gıda mallarını, malzemeleri ambarında, stokunda, deposunda, ardiyesinde, yer altında, yer üstünde saklayan kara borsacı Allah'ın laneti altındadır. O günahtan vazgeçmedikçe vallahi cennete giremez diyor Resulullah. El muhtekiru mel'unun diyor. Ne yapalım yani? Bir Müslüman bu yoldan para kazanamaz. Hangi devirde olursa olsun. Müslüman harama tenezzül etmez. Harama tenezzül ve tevessül Yahudi alametidir. Müslüman Yahudi olamaz. Allah katında İslam dinine, Allah katında Hazreti Muhammed'e, Allah katında ümmeti Muhammed'e düşman olmak bakımından Yahudi'den daha kafiri yoktur. Kur'an haber veriyor. Onun ahlakıyla ahlaklanma, onun huyuyla huylanma, onun yoluna girme, onun istikametine girme. Yahudilik iktisadi hayatını mahvetmesin. Evet. Haramlardan tabii Müslüman. İslam dini ortaya koyduğu itikadi sistemle asla insanları fakirleştirmemiştir. Haşa! İnsana zillet, meskenet aşılamamıştır. Yok öyle şey. Çalışmayı farz etmiştir. Her şeyin başında çalışmak farzdır. Açın Amme suresini. Kur'an-ı Kerim'in Amme suresi. Amme yetesâelûn anin nebe'il azîm diye başlayan mübarek sureye bakın. Nebe suresidir bu. Orada ve cealnen nehâre me'âşâ göreceksiniz. Bir ayet. Ve cealnen nehâre, nehâr gündüz demek. Güneşin doğup batması arasında kalan zaman çizgisine, zaman mesafesine nehar, Arapça gündüz demek. Biz, Cenab-ı Hak buyuruyor ki, biz gündüzü çalışmak için bir vesile halkettik. Maaş, maişet zamanı olarak yarattık gündüzü. Gündüz çalışacaksın. Onun içindir ki, güneş doğup batıncaya kadar gündüz zamanı içerisinde gündüzleyin. Çalışmayan insan, kahvehanede oturan, bedavadan geçinen anaforcu, üç kağıtçı, ahlaksız, maneviyatsız, milletin başına bela, tembel, edepsiz, kahvehanede akşama kadar oturan bir adam Allah'ın katında rezil olmuş bir insandır. Niye? وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا kardeşim. Cenab-ı Hak buyuruyor ki ben gündüzü çalışmanız için, maişetiniz için zaman tayin ettim. Benim gündüz olarak tayin ettiğim zaman içinde çalışmayanlar benim cennetime giremeyecekler. İlahi kanunlar var. Tembellik olur mu hiç? Sen Müslüman olarak tüccarsın, esnafsın vesaire. Evinden çıktığın zaman bak kardeşim, hiç unutmayasın bunu. İslam'a iftira ediyorlar ve Müslüman Türkiye'de İslam dinini geriletmek isteyen, körletmek isteyen, haşa kirletmek isteyen ve İslamiyeti durmadan kötüleyen yetişen nesillerimizi İslam'dan ve Kur'an'dan koparmak isteyen kaynakların başında kafir Avrupa geliyor. Avrupa'ya dikkat et. Bu millet Avrupa'nın tasallutundan ve tahakkümünden kurtulmadıkça, bu millet Avrupa'nın emperyalizminden, kültür emperyalizminden kurtulmadıkça, bu millet Avrupa'nın o korkunç sentesinden kurtulmadıkça, Avrupa'nın anlayışı, Avrupa'nın adab-ı muaşereti, Avrupa'nın düşünce tarzını terk etmedikçe katiyen bu millete kurtuluş ümidi gelmeyecektir. Avrupa, Kur'an'ı, İslam'ı lekelemek için her türlü bahaneye, iftiraya başvurmuş bir millettir. Elimizde milyonlarca delil var. Fırsat verilse de çıkıp bir anlatabilsek, Kime anlatacaksınız? Camideki cemaate anlatmak istemiyorum. Zira camideki cemaat bunların hepsinin farkında. Ama milyonlarca vatandaş var ki körü körüne takılmış Avrupa'nın peşinde gidiyor. Onlara işin aslını anlatamıyoruz. Onlar camiye gelemiyorlar. Biz de onların olduğu yere gidemiyoruz. Mesele karanlıkta kalıyor. Kimse kimseyi aydınlatamıyor. Izdırabımız burada zaten. Efendiler, bir Müslüman evinden çıktı mı, rızkını aramaya gidiyor, ticarete çıkıyor. Efendimiz öyle buyuruyor. Tesaferu, tesihhu ve turzaku. Ey müminler, rızkınızı aramak için sefere çıkın, sefere, sefere, yolculuğa çıkın. Resulullah emrediyor. Sıhhat bulmak için, rızık temin etmek için bol bol sefere çıkınız. Çıkınca ne oluyor? Hepiniz biliyorsunuz. Bütün kitaplarda var mesele. Sen sefere çıkınca, tabii bunun şartları var, kayıtları var, izahları var. Seferi olmak için İslam dini insanı ikiye ayırıyor ibadet noktasında. Birisi mukim olan insan, yani evinde, köyünde, şehrinde oturan Müslüman. Buna mukim diyor. Mukim. Bir de evinden çıkıp başka memlekete giden insana seferi diyor. Müsafir, seferi. Seferi olan insana Cenab-ı Hak derhal merhamet ediyor. Aferin diyor. Rızkını aramak için çıktın. Şimdi sana muhabbetim var diyor Cenab-ı Hak. Şimdi seni seviyorum. Kendi haklarımdan, bazılarından fedakarlık ediyorum. Ve feragat ediyorum diyor Rabbül Alem. Ve buyuruyor ki, ey Müslüman, en az 90 kilometrelik bir mesafeye 15 günden daha az kalmak için çıktın mı, senin ismin seferi oluyor. 90 kilometrelik bir mesafeye 15 günden fazla kalmayacağım diye bu niyetle çıkarsan, senin kitaplardaki ismin, sıfatın seferi, seferi Müslüman oluyor. Yola çıkmış demek. Ne oluyor o zaman? Cenab-ı Hak derhal merhamet ediyor, 4 rekatlı farz namazları 2 rekata indiriyor derhal. Tenzilat yapıyor. Meşakkat vardır, zahmet vardır, zorluk vardır diye. Kendi merhametinin icabı, kendi rahmetinin icabı, 4 rekatlı farz namazları 2 rekata indireceksin. Hocam ben indirmesem ne olur? Seferi olduğum halde 4 rekatlık farzları 2 kılsam ne olur? Hanefi mezhebine göre seferi olan Müslüman 4 rekatlı farz namazı 2'ye indirmezse cehenneme gider. Rahmet-i ilahiye yanaşmadığı için. Bak, yolcuya, rızkını arayana Allah nasıl rahmet ediyor ya? Hiç İslam dini insanı tembel koyar mı? Zelil eder mi? İftira ediyorlar. 4 rekatlı farz namazını 2'ye indiriyor Cenab-ı Hak. Seferi, rızkını arıyor. Yola çıkmış. Uzun yollara çıkmış. Aferin, tebrik ediyor Cenab-ı Hak. İbadetlerde tenzil ediyor. Tenzilat. Ayağınıza abdest almakta kolaylık için biliyorsunuz mes giyiyorsunuz. Mes. Deriden bir ayakkabı, çorap bari deriden mes giyiyorsunuz. Kendi bulunduğunuz yerde mestin müddeti 24 saattir. Abdest alırsın, mesli ayağına çekersin. Abdestin bozulduktan sonra mestin müddeti başlar. O 24 saat zarfında abdest almak istediğin zaman ayağını yıkamak zahmetinden kurtulursun. 3 parmağınla mestin üzerine suyu çekersin. Gayet basit. Ama müddeti 24 saat evindeysen, mukimsen. Seferi olunca, insan rızkını aramaya çıkınca Cenab-ı Hak buyuruyor ki sana merhamet ediyorum, mestin müddeti 72 saat olacak diyor. Uzatıyor. Ayağından hiç çıkarmadan 72 saat müddetle ne kadar abdest alırsan hiç ayağını yıkama, kolaylık var. İslam dini çalışmayı teşvik etmiş, bak ortada emirler var. Hiç bunları kafir Avrupalı nazar itibara almadan Müslümanlar zaten eğitimsiz, Müslümanlar zaten dinini bilmiyor, bu iftirayı savurmuş melun. İftira savuruyor. Evet. Memleketinde mukim isen, köyünde, kasabanda, şehirindeyken, cuma namazı kılmak senin üzerine farzdır. Seferi olunca, gittiğin memleketin garibisin, yabancısısın, yol bilmiyorsun, yer bilmiyorsun. Cenab-ı Hak diyor ki, canını sıkma kulum, sana cuma namazını kaldırdım. İstersen cuma namazı kılma, öğle namazı kıl diyor. Merhamete bak Allah'a. Ramazan ayında rızkını aramaya çıkmışsan, seferi olmuşsan, Cenab-ı Hak diyor ki, yer bilmiyorsun, yol bilmiyorsun, gurbete çıktın, sefere çıktın, aferin kulum, Ramazan orucunu serbest bırakıyorum. Seferiyken ister orucunu tut, ister tutma diyor. Tutmadığın günleri sonra kaza et diyor Cenab-ı Hak. Şu merhamete bak. Rızkını aramaya, çalışmaya çıkanlara Allah'ın lütfuna bak hele. Bunların iftirasına bak bir de. Hiç böyle şey olur mu? Efendiler, İslam hukukunda rızkını aramaya, çalışmaya çıkmış bir Müslüman tüccar, esnaf neyse, gittiği memlekette parasını çaldırsa, kolay kolay hırsızlık olmaz ama hasbel kader parasını çaldırdı. İş adamı, zengin de olabilir, ticarete çıkmıştı. Yahut parasını düşürse, kaybetse, zarara ve ziyana uğrasa, gurbet ellerde parasını kaybetmiş, perişan olmuş bir Müslüman insanı orada İslam devleti hazineden, maliyeden, beytülmalden derhal o zengin ama o anda parasını kaybedip fakir olmuş insana İslam devleti yardım etmeye mecbur durmuştur. Sürüncemeye bırakamazsınız. Daima Allahu Teala merhamet etmiştir. Çalışanlara sonsuz şekilde kıymet vermiştir. Nerede kaldı ki? Ama Avrupa bunu kasıtlı yapıyor. Bakınız hiç ama hiç unutmuyorum. 1973 senesiydi unutmadıysam. Hollanda'da bulunuyorum. Din görevlisiyim. Hollanda. Teknik açıdan sanayi zaviyesinden kalkınmış bir memleket. Türk işçileri de akın akın tabii gitmiş. Zavallı Anadolu çocukları. İnsanın yüreği parçalanıyor vallahi. Anadolu çocukları, Müslüman Türk milletinin çocukları, gençleri, işçileri gitmiş. Hiçbir iffeti, dini, imanı, izzeti, namusu, şerefi bile olmayan alçak Avrupalılara kölelik yapıyorlar bugün Avrupa'da. Şu milletin ne kötü hali var ya Rabbi. Çok üzülüyorum. Namuslu Müslüman Türk milletinin çocukları olarak o kadar zoruma gidiyor ki. Neden biz işletmecilik, neden biz sanayi, neden biz çalışma nizamı kurup da kendi çocuklarımızı domuz etiyle beslenen kafir Avrupalılara hizmet ettirmeyip de kendi yurdumuza bu iş yapamıyoruz? Neden bu iş planlanmıyor? Kim bilir neler var. Kim bilir ne baskılar var, zorluklar var, emperyalist baskılar var, melunlar var. Bunlara girmeyelim, korkunç meseleler var. Ama insan üzülüyorsa memleket evladı olarak. Çok zoruma gidiyor. Benim dinim ne kadar ulvi, ne kadar çalışmaya, ne kadar gayrete, dünyayı zapt etmeye, insana, Müslümana kudret veren bir din olduğu halde şu halimize bakın, iftira etmişler. Orada işçiler var tabii. Ama işçiler korkunç şekilde Yahova şahitlerinin ve Hristiyanlığa davet edenlerin tesiri altındalar. Durmadan takibat altındalar. Sabah namazını kıldıktan sonra bir tren istasyonunda bekliyorum. Hiç unutmam. Tren istasyonunda bekliyorum ki gelen trene bineceğim, işçilerin bulunduğu bir tarafa gideceğim. Elimde adres var. Köşeye çekilmiş ibret-i alem seyrediyorum, bekliyorum orada. Yanıma sırtında beyaz bir pardesi olan orta yaşlı ciddi bir adam yaklaştı. Ciddi bir adamdı. Tavrı belli. Yaklaştı. Yabancı olduğumu keşfetmiş tabii ama hangi milletten olduğumu bana soruyor. İngilizce yanıma sokuldu. Are you Turkish? Siz Türk müsünüz dedi. Yes, I am Turkish dedim. Evet, Türk'üm. Hemen çantasını açtı. Küçük ve son derece renkli, güzel bir kitap çıkardı. Ve elime uzattı. Please dedi. Read this book. Şu kitabı lütfen okuyun dedi bana. Türkçe. Ve oradan hızla uzaklaştı adam. Biraz daha kenara çekildim. Kitaba baktım ki Türkçe basılmış, Türkçe yazılmış bir kitap. Avrupa'da basmışlar. Hayat namında bir kitap. Birinci sayfayı açtım, ön sözünü okuyorum. Uzun bir giriş yapmış. Baş tarafında diyor ki, ey Müslüman Türk işçisi diyor. Senin inandığın İslam dini, senin inandığın Muhammed diyor. Senin inandığın Kur'an seni geri bıraktı, geri bıraktı. Avrupalıya getirip seni işçi ve amele yaptı. Bu gerilikten, işçilikten, fakirlikten kurtulman için evvela Muhammed'e iman etmeyi bırakacaksın diyor Kabe. Kitabın başında böyle yazıyor. Ve benim işçilerimin sefaleti, fakirliğini dini İslam'a sokmaya çalışıyor melun. Kasıtlı yapıyor bunu. O da cehennem gibi biliyor ki böyle değil işin aslı. İslamiyet'te böyle bir şey yok. Çalışmayı teşvik görüyorsun, anlattım bunları. Efendiler, işte diyor, Avrupa'ya işçi olmaktan, Avrupa'ya ırgat olmaktan, Avrupa'ya köle olmaktan, Avrupa'ya esir ve ecir olmaktan kurtulman için inandığın İslam dininden çıkacaksın, Hristiyanlık dinine kayıt olacaksın diyor. Ve işçilerimize böyle propaganda yapıyorlar. Bunu vallahi şahidim gözümle ya. Şahidiyim ya. İftira ediyor. İşin aslı böyle değil, anlattım gördünüz. Ve İslam dininde insanlara fazilet aşılanıyor. Hem çalışacaksın hem fazilet sahibi olacaksın. Fazilet sahibi olacaksın. İslam dinindeki bu iman, rızkın Allah tarafından taksim ve tayin edilişi Müslümanı katiyen geri bırakmak için değil, birbirine bağlamak için, çalışmayı teşvik için, birbirine hizmet ettirmek için. Bakınız, ayet-i kerimede ve tabii tefsirinde şöyle geçiyor. نَحْنُ كَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatında insanların maişetlerini taksim eden, erzakını gönderen biziz derken, tabii insanlardan misal veriyor ama bütün canlı mahlukat hakkında ilahi hüküm böyledir. Hizmet ettiriyor. Bir kısmı diğerine hizmet edecek. Oradan maişet temin edecek. Herkes eşit olsaydı, herkes zengin olsaydı, kimse kimseye iş görmezdi. Yeryüzünde iş hayatı felce uğrardı. İlahi kanun. Bakınız, hayvanat aleminden bir misal vereceğim. Hayvanat, canlılar sınıfının, canlı mahlukat sınıfının ikinci halkasında hayvanlar var biliyorsunuz. En küçükten en büyüğe kadar canlı mahlukat. Böcekler var, sinekler var, inekler var, her çeşit küçükten büyüğe hayvanat var. Yine Amerika'da ilmi araştırmalar yapmak suretiyle Allah'a iman eden bazı insanlar var. İlmi araştırma, ilmen, fennen araştırma yapıyor. Sonunda tabiat üzerinde, bu gözlerimizin gördüğü tabiat üzerinde bir takım kanunlar keşfediyorlar. Öyle hikmetler ve ibretler var ki bunları gördükten sonra amentü billahi rabbil alemin diyorlar. Allah'a iman ediyorlar. Bu profesörlerden birisinin bir tespitini haber vermeden geçmeyeceğim. Rızkın Allah tarafından talim ve taksim edildiğinin en canlı misali ve ilmi örneğini ortaya koymak için. Profesör diyor ki, yine New York İlimler Akademisi'nin eski başkanı bu adam. Mühim bir profesör. Kitabında aynen bende var. Anlatıyor orada. Diyor ki, böcekler üzerinde araştırma yaptım diyor. Bilhassa bizim Anadolu'da eşek arısı denilen bir böcek. Kanatlı bir hayvan. Eşek arısı. Bunun üzerinde araştırma yaptım diyor. Elimde bir cihaz uzaktan takip ediyorum diyor. Hani dürbün gibi bir cihaz alıyorsunuz da uzaktaki bir şeyi takip ediyorsunuz. Şimdi bunun çok daha mükemmel aletlerini yapmışlar. 1000 metre, 500 metre mesafedeki bir karıncayı yanına gitmeden burnunuzun dibine kadar getirebiliyorsunuz. İncelemek için alet yapmışlar. Teleobjektif diyorlar. Bu aletle bir eşek arısını takip ettim. Nasıl yavrulayacak, nasıl çoğalacak diye merak ettim diyor ilim adamı. Nasıl yavrulayacak? Bakınız Allah aşkına. Nasıl çoğalacak? Nasıl bir ahenk sistem kurulmuş? Takip ettim diyor. Eşek arısı yavrulama zamanı yaklaştı. Yavrulama zamanı yaklaştı. Ve bu esnada bir uçuş yaptı diyor. Uçuş. Geldi, yemyeşil bir çayırlığın üzerine kondu diyor. Takip ediyorum diyor. Çayırlığın üzerine kondu. Orada bir tedbir aldı. Yemyeşil çayır çekirgelerinden birisinin ense kökünden yakaladı diyor. Çayır çekirgesi. Çekirgenin ense kökünden hafif ısırdı ve o çekirgeyi tamamen uyuşturdu diyor. Uyuşturdu ama öldürmedi, ama zehirlemedi. Uyuşturdu. Ayaklarını o çekirgeye taktı, havaya kaldırdı diyor. Çekirgeyle beraber uçtu ve bir yere geldi. Orası güneşin hararetiyle ısınmış bir kumluk idi diyor, kum yığını. Kum. O kumluğa geldi, indi, kondu oraya, kumdan biraz eşti, o uyuşmuş bulunan çekirgeyi kumun içerisine hafifçe gömdü, üzerini toprakla örttü diyor. Hayvan aynen takip ediyor. Bu şekilde hareket. Bir santim yakınında ayakları ile eşek arısı bir çukur daha kazdı diyor kumun içinde. Bir çukur daha kazdı, oraya çömeldi, larva dedikleri o zar içinde kurtlarını, yavrularını tamamen o kumun içine döktü, doğum yaptı, boşalttı diyor. Kenara çekildi. O güneşin ısıttığı kumların hararetiyle, ultraviyole şualarının tesiriyle o zarların içinden eşek arısının yavruları, larvaları, kurtları, böcekler zarın içinden çıktılar, ısındılar, dışarı çıktılar diyor. Dışarı çıkar çıkmaz hemen bir santim yakında duran konserve et biçiminde hazırlanmış bulunan çekirgenin kokusunu aldılar, yaklaştılar. O yavrular çekirgenin üzerindeki kum taneleri sıyırdılar. Çekirge ortaya çıktı, üşüştüler, tamamen onu yemeye koyuldular diyor. Yemeye koyuldular. Öyle hazırlanmıştı ki o et konserve halindeydi, komprime halindeydi. Eğer o çekirgeyi tamamen zehirleseydi, o eşek arısının yavruları da zehirlenecekti. Öyle yapmadı, onu uyuşturdu. Onların zamanına göre bekletti, onun tevkif etti, duraklattı, bekletti. Yavrular çıkar çıkmaz o konserve halindeki çekirgeyi yediler, karınlarını doyurdular, ondan sonra kanatlanıp uçup gittiler diyor profesör. Şimdi düşünüyorum diyor, bu eşek arısını yavruları doğmadan evvel onların rızkını ayarlayan, ona bu hareketi öğreten, çekirgeyi uyuşturmasını öğreten, onu taşımayı öğreten, yavrularının yakınına onu sokan, hazırlayan tabiatın kendisi olamaz. Şuurlu, ilimli, kudretli birisinin bunu yapması lazım. Buna da Allah derler dedim diyor. Ve Allah'a iman ettim diyor adam. Allah'a iman ettim diyor kitabında. Bak, nahnu kasemna beynehum maişetehum. Canlı mahlukatın erzakını Allah taksim ediyor. Sen kim oluyorsun? Senin vazifen çalışmak. Senin vazifen sistem kurmak. Senin vazifen ilahi kanunlardan dışarı çıkmak değil, o kanunları muhacesine çalışmaktır. Başka yolun yoktur senin. Bütün bunlar gösteriyor ki kardeşlerim, bu taksimi erzak doğrudan doğruya Allah'ın elindedir. Buna böyle iman etmek Müslümanı geri bırakmaz. En hızlı bir şekilde yeryüzüne hükmettiren iradeye sahip kılar. Buna dair tarihi bazı misaller var. Bu mevzuyu son derece kuvvetlendirecek olan bazı tarihi misaller var. Ezan-ı Muhammedi okundu. Oraya girmeyeceğim. Haftaya Allahu Teala nasip ederse geriye kalan bu misalleri arz etmeye devam edeceğim. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e sağlam bir iman ile İslam'ı yaşamak nasip eylesin inşallah. Efendiler, pazar günü Şehzade başında öğle namazından sonra yaptığımız dersler devam ediyor. Her pazar Şehzadebaşı Camii Şerifinde öğle namazından hemen sonra derslerimiz devam ediyor. Bir takım dedikodular kulağıma geliyor. Aldanmayalım ve devam edeceğiz inşallah. İslami çalışmalar hızla devam edecek. Allah'ın lütfuyla, Allah'ın yaktığı mumu, Allah'ın yaktığı nuru kimse söndüremeyecek inşallah Teala. Devam edeceğiz. Yine pazar günü, bu pazar yarın değil öbür gün, Üsküdar'da fıstık ağacı semtinde büyük bir temel atma merasimi var. Üsküdar'da o kuru çeşme mevkiinde Kız İmam Hatip Lisesi yapılıyor. Müslümanların kızlarını böyle Kur'an ve İslam istikametinde inşallah okutup yetiştirecek Kız İmam Hatip Lisesi'nin temeli atılıyor. Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından bir çalışma vardır. Müsaade alınmıştır. Her türlü davetiyeler yazılmış. Resmi ve gayri resmi bütün teşebbüsler yapılmış. Kanunsuz hiçbir şey yapılmayacak. Ve inşallah orada mühim ve muazzam bir temel atma merasimi olacak. Kız İmam Hatip Lisesi'nin inşaatı devam edecek. O tarafta olanlar, oralara yakın olan kardeşlerimiz bu temel atma merasimine katılabilirler. Cenab-ı Hak cümlesini muvaffak eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi el açıp amin diyen ehli İslam'ı her türlü maddi ve manevi sıkıntılardan halas eyle. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurunuz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyerek bu iman ve ikrar ile huzuruna cümlemizi kabul eyle. Ya Rabbi memleketimizi, milletimizi, vatanımızı, yurdumuzu ve bütün İslam alemini içinden ve dışından yıkıp yakmak isteyen, parçalamak isteyen bir cümle kafir milletleri ve devletleri kahru perişan eyle ya Rabbi. İlahi uzaktan yakından gelerek şu muazzam kubbenin altında toplaşarak, bekleşerek sana secde etmeye, sana kul olmaya gelen, davetini kabul edip huzuruna gelen şu mümin kardeşlerimi şefaat-i Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.